știi. La la la la la la la la. Pe cărarea din livadă, maica mea să nu ne vadă. La la la la la la la la. Pe cărarea din livadă, maica mea să nu ne vadă. La la la la la la la la. Maica mea de te-a vedea, tare rău te-a blestema. La la la la la la la. Cărarea care o știi. La la la.